płonę ogniem w nocy. Gdy otwieram światła, ujście mam coś, co mnie dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ogniem w nocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość emanuje z nas. Łagodzi jak balsam, wypełnia po brzegi, przenosi w całkiem inny świat. Kilka prostych za blask. Dzień tam w górze szybciej płynie. Tu w dole mamy czas, tyle czeka nas. Wokół mnie grzbiety fal biegną dalej bez pośpiechu, choć lata dzielą je, nie spóźniają się. Kiedy słońce spłonie do cna, 8 minut i tak nam pozostanie. Nim ciemności spadną za dnia, tak wolno przyszłość ku nam gna. Czy wiesz, że mamy swój czas? Po co spieszyć się na nic? Nie goni już nas dookoła słońca. Światło, gdy znika, gdzieś dalej się pali do końca. Mamy swój czas, po co spieszyć się na nic? Nie goni już nas dookoła słońca. Światło, gdy znika, gdzieś dalej się pali do końca. Przyszłość ku nam gna. Czy wiesz, że mamy swój czas? Po co spieszyć się nam? Nic nie goni już nas dookoła słońca. Światło, gdy znika, gdzieś dalej się pali do końca. Mamy swój czas, po co spieszyć się nam? Nic nie goni już nas dookoła słońca. Światło, gdy znika, gdzieś dalej się pali do końca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas licząc znów domy naprzed mieścia. dzisiaj na. Oh,